महाभारत सभा पर्व सप्ततितमोध्याय। दुर्योधन के छल कपटयुक्त वचन और भीमसेन का रोषपूर्ण उद्गार। वैशंपायनुवाच तथा तो दृष्ट्वा बहुतत्र देवीं रोरुजमाणां कुररीमिवार्तां नोचुर्वच साध्वत्वाप्य साधो महीक्षितो धार्तराष्ट्रस्य भीताः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महारानी द्रौपदी को वहां आर्त होकर कुररी की भांति बहुत विलाप करती देखकर भी सभा में बैठे हुए राजा लोग दुर्योधन के भय से भला या बुरा कुछ भी नहीं कह सके। दृष्ट्वा तथा पार्थिव पुत्र पौत्रां तुष्णिं भूतां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः स्मयस्निवेदं वचनं बभासे पांचाल राजस्य सुतां तदानीं। राजाओं के बेटों और पोतों को मौन देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने उस समय मुस्कुराते हुए पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह बात कही। दुर्योधन उवाच तिष्ठत्वयं प्रस्तमुदार सत्वे भीमेर्जुने सहदेवे तथैव पत्योचते नकुले जाग्यसेने वदन्ते ते वचनं त्वत्प्रसूतम्। दुर्योधन बोला, द्रौपदी, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही पति महाबली भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल पर छोड़ दिया जाता है, ये ही तुम्हारी पूछी हुई बात का उत्तर है। अनेश्वरं विब्रुवन् त्वार्य मध्ये युधिष्ठिरं तो पांचाल हेतोः कुर्वन्तु सर्वे चाणृतं धर्मराजं पांचाल त्वं मोक्षसि दास भावान्। पांचाली, इन श्रेष्ठ राजाओं के बीच ये लोग यह स्पष्ट कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें दांव पर रखने का कोई अधिकार नहीं था। सभी पांडव मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को झूठा ठहरा दें, फिर पांचाली तुम दास्य भाव से मुक्त कर दी जाओगी। धर्मे स्थितो धर्म स्थितो महात्मा स्वयं चेदम कथयेत्विन्द्र कल्पः ईशो वाते हनीशो तवैस वाक्यादस्य क्षिप्रमेकं भजस्व। ये धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर इंद्र के समान तेजस्वी तथा सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं, तुमको दांव पर रखने का इन्हें अधिकार था या नहीं, ये स्वयं ही कह दें, फिर इन्हीं के कथनानुसार तुम शीघ्र दासीपन या अदासीपन किसी एक का आश्रय लो। सर्वे ही मे कौरवे या सभायाम दुखांतरे वर्तमान तवैव न ब्रुवन्त्यार्य सत्वा यथावत पतेष्यते संवेक्षाल्पभाग्यान्। द्रौपदी, ये सभी उत्तम स्वभाव वाले कुरुवंशी इस सभा में तुम्हारे लिए ही दुखी हैं और तुम्हारे मंद भाग्य पतियों को देखकर तुम्हारे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाते हैं। वै सम्पानुवाच ततः सभ्या कुरराजस्य तस्य वाक्यं सर्वे प्रसंसुतस्थोच्चैः चेलावेधांश्चापि चक्रुर्नन्दतो हा हेत्यासीदपि चैवार्तनादः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर एक और सभी सभासदों ने कुरराज दुर्योधन के उस कथन के उच्च स्वर से भूरी भूरी प्रसन्नता की और गर्जना करते हुए वे वस्त्र हिलाने लगे तथा वहीं दूसरी ओर हाहाकार और आर्तनाद होने लगा। श्रुत्वा तु वाक्यं सुमनोहरं तद्धर्षश्चासी कौरवाणां सभायां सर्वे चासन् पार्थिवा प्रीतिमन्त कुरुश्रेष्ठं धार्मिकं पूजयन्तः। दुर्योधन का वह मनोहर वचन सुनकर उस समय सभा में कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। अन्य सब राजा भी बड़े प्रसन्न हुए तथा दुर्योधन को कौरवों में श्रेष्ठ और धार्मिक कहते हुए उसका आदर करने लगे। युधिष्ठिरं च ते सर्वे समुदैक्षन्त पार्थिवा किं नु वक्षति धर्मज्ञ इति साचे कृतानताननाः। फिर वे सब नरेश मुंह घुमाकर राजा युधिष्ठिर की ओर इस आशा से देखने लगे कि ये देखें ये धर्मज्ञ पांडुकुमार क्या कहते हैं। किम नु वक्षते भीम विभीषूरजितो युधि पांडवः भीमसेनो यमौचो भो भृशं कौतूहलान्विताः। युद्ध में कभी पराजित न होने वाले पांडुनंदन अर्जुन किस प्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं, भीमसेन नकुल तथा सहदेव भी क्या कहते हैं, इसके लिए उन राजाओं के मन में बड़ी उत्कंठा थी। तस्मिन् परते शब्दे भीमसेनो ब्रवीदिदम् प्रगृह्य रुचिरम दिव्यम भुजम चंदन चर्चितम्। वह कोलाहल शांत होने पर भीमसेन अपनी चंदन चर्चित सुंदर दिव्य भुजा उठाकर इस प्रकार बोले। भीमसेन उवाच यद्येष गुरुस्माकं धर्मराजो महामनाः न प्रभु स्यात् कुलस्यास्य न वयं मर्षये मही। भीमसेन ने कहा यदि ये महामना धर्मराज युधिष्ठिर हमारे पितृतुल्य तथा इस पांडुकुल के स्वामी न होते तो हम कौरवों का यह अत्याचार कदापि सहन नहीं करते। ईशो न पुण्य तपसाम प्राणानाम पिचेश्वर मन्यते जितमात्महरम यद्येष विजिता वयम् नहि मुंचेत मे जीवन पदा भूमि मुपस्पृशन् मर्त्य धर्मा परामृश्य पांचाल्या मूर्ध जानिमान् पश्यध्वं ह्यायतौ वृत्तौ भुजौ मे परिघाविव नैतयोरन्तरं प्राप्य मुच्येतापि सतक्रतुः। ये हमारे पुण्य तप और प्राणों के भी प्रभु हैं, यदि वे द्रौपदी को दांव पर लगाने से पूर्व अपने को हारा हुआ नहीं मानते हैं तो हम सब लोग इनके द्वारा दांव पर रखे जाने के कारण हारे जा चुके हैं। यदि मैं हारा गया न होता तो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाला कोई भी मरण धर्मा मनुष्य द्रौपदी के इन केशों को छू लेने पर मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता था। राजाओं, परिघ के समान मोटी और गोलाकार मेरी इन विशाल भुजाओं की ओर तो देखो, इनके बीच में आकर इंद्र भी जीवित नहीं बच सकता। धर्मपाशहसितस्वेवं नाधिगच्छामि संकटं गौरवेण विरुद्धश्च निग्रहादर्जुनस्य च। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, बड़े भाई के गौरव ने मुझे रोक रखा है और अर्जुन ने भी मना कर रहा है, इसलिए मैं इस संकट से पार नहीं हो पाता। धर्मराज अनुशिष्टस्तु सिंह क्षुद्र मृगालिव धातराष्ट्रानिमान पापान निष्पिषेयम् तलासिभि। यदि धर्मराज मुझे आज्ञा दे दे तो जैसे सिंह छोटे मृगों को दबोच लेता है उसी प्रकार मैं धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों को तलवार की जगह हाथों के तलवों से ही मसल डालूं। वै सम्पायन उवाच तम उवाच ददा भीष्मो द्रोणो विदुर एव च क्षम्यतामिदमित्येवं सर्वं संभाव्यते त्वयि। वै सम्पायन जी कहते हैं राजन, तब भीष्म द्रोण और विदुर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा भीम क्षमा करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्युत पर्वणि भीमवाक्ये सप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्युत पर्व में भीमवाक्य विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ।